برای دو خیده رو بچانم زور آرام بدن یکی زور سامنک تناند یک پولیسی شیلی نیه اوانی کفیا گزاری سرطایی انجامه یعن میر رو اوانی ترتکای بردوان بندتی ما کردیم برین دارکان ما فلکا برین پانکرو کمان لیه برین شماری برین دارکان لوی چاوروان اکرازیاتر بو اول برویه که از من لبکرنانی چکا نیه من هشتا هز مترسی کارکانی پیوشو کم تو کاری که مترسی دارد انجامه رگ و خود میرل، بریم پاکر و کبم زوانه اگر بایه پیز نکن یشتا چنه بارود من ماوا نوی اوشتا ننوسین که لیستای نیمانه پیویستا حل یک بودو زینو بو چاکردنوی پیشوی سنگرکا هر کسی گیشی نیا، تکای اپا لگل من بیر یشتا کی تازه هیا؟ پولیس یک من نردو با جورو و تبزن بارودو خینه و دوکانگه چونه؟ هر شته با کلیه تو اکرسو دیلی و گرین بیان بایرا برز مروز لیره من ارامه دروا پشوی گوره گرم دوالی برنکم برز مروز حالی من بو که تو هاتی بوم شوانه مترسی داره پولیس؟ کس یک لبیه؟ تو ایپونی تو لیری او چه قیلی را من برینکو زور سخته هر بیسه چهره سر بکرید نه من بطنها امیل اگل ماروز قصب کم به هر حال تکایا برز ماروز اما هی توی برز ماروز اما نامه کوزتا یا تو کوزتا ناسی؟ لرابردوه او کادی که من آلبوم پیک و جولانه مالا کرد. پاریس شوینه کی در سنگا لهمو شوینه خلقی برینداری گفروش تو او اناسی لا لا لا لا لا لا لا لا پاریس هی هی برابچوک تا اگر پیشتر و بزانیه اگل او زور پیشتر مامالا ما کرد من لکرده وی خوام پشی مانم ارون بانگ یکم دکایا اکم ایکی تر پیک و اقصب کرد هی خورا گربا ای پونی ماریوس گمبله تو برا سرقلی ما مگر تو همیشه رزگاره نکردوم تنانده ایستاش خوش حالم گوه بلین اکم پی با بلین بی من هز بواکم من هز دی بی اکم ای پونی اپونین خاتو کوزیتا او تو بو کوروی ارم شقامانه پیاسا اکم زو کرموا نابی تو بروی چون توانی لم شقامه پیاسا بکیت برو جوروا سيركه كمال دنگي تقنيا كوات است سلامته كوات كايا توسي نابي بروي گورم بتوندي فرماني بيگردم كني علم تو بروي تدروا من زور هراسانم چونك زور نيگرانم استا نزنم كشرو يمرين دارا رنگا بيش سبير متي من بي نردوانم ريكا بخوم نشوني كي بارس راو من موا ارهم بكتاكم اگر توش تک بسر بیا گورم دلشکاو بیا خان ما کم کوزی تانا بیا بروید که لیم تیبگا خطو کوزی تا اشتیک رویاوه وابزانم چون لدنگی کوزیتا بو بله خاتو کوزیتا زور نگرانی او پشی بیسر شقا مکانا نا توانی برگی او بگری گورم نا زانین چی بکین براست ایوا دارم بمزوان رو جانی اشتی و اصایش بگره توا ارم چایا که بو اهینم باشه سپاس اگر امارم یه با چند ساعتی به تو بردوام نبه او رنگ دواتر قربانی زیادتر بکوه تو دور کار هیا بی بیکم دوائی اوی جنگ کو تایی هاد کوزه تابم بو انگلترا اویش لبر خاطری بجه بجه کردنی و بلنی بفانتینم ما هرو ها بو بختوری کوزه تا دوائی او اگر رمو بو پاریس و خلک رزگارکم که بدس هجاریو نخوشی و نالنن بهوی امانه و ابو ماویک بس امان باشه به امانه یاری منالان نین گفروش ازانین من هرگیز یاری منالانم نبوا او رابطو که ایپونیه بلام اصلا نتوانم امی پیابلیم او ریان گو بگیرین ایمه یشتا علامه ترسی رزگار من نبوا دوائی اوی پولیس کشانه و دواتری ایمه رو بروی سپا بینه و رنگ اوی جنگی که سخت بیه بو اوی بردوام لسنگر ابمینی نوا بیویست بیری خومان بو خرابتون اگر آماده بکن کوایا تو اولی بدس خومانه برای لسر آینی دی خومان بی بله کواده تو اصلا پاریسی ایواره هیچی نخواردوا هی اوه نیگرانا تو دانیشا باش فرمو سپاس بروم بانی بکم بله دکایا بله گورم خطو کوزیتا چم لینا اوارا باو که ایوه ببینه تو سان من شتیوام نو تو بلام اوار راستی که ایوانیا من باش خاتو کوزیتا اگر نخوتی ور دروا هکتا کم استا بیتاقتی دماوا بله سپاس دوسیل هز با بیتاقتی وشتی و آکی کوزیتا نخیر کمک بیتاقتم ازانم خواردنوی چایک مزاج رقیق خطاو باوکا امیو بروم خوام باشا شوشات شوشات شوشات دوسین شوشات کتاکم اما كاتك بير لو اكما ولا ما وهفتي كارون بو انجلترا طلب خريكا اتقي بلان بيش اوا اما تشام بيت كوي اقرب ساعتي كيش بيت بيرتكم جيب وغورم اما يكوزتا بله او تاقمي نسنكيتي زربا بلاهاتين بو ايرا بويلي بجيماوا ارم بوی ابم و گورم تکاب مری بابوی برم نخیر خون بوی ابم تسبینی بانی بله اتوانی تسبینی بانی چهارم کن بلام منی ترمنال نیم لچاو تروکانه که گوره بو کزتا لیادواری منه هشتا وک مناله لگلوی تنها اتوانم کزتا پارزم کزتاش به همان شو بیرکاتو استا کزتا خوشی مازانه کزتا خریک بجه میاله مگر بوا با کسی چی پیگریش تو حاصل گیره کمان دانی پیانان را لکوتایی با پیرم دو عی خیالی بونه کردین کات بالای خانوکه در روپورمی تپاریم نم توانی بونی توی لیه ببینم من ون بوم وگ اوی تاکو خوشویسته کمون کرده بید بلام خیره بوچونم گوری ابی ها کاری کاری بو روشنی تو بوی چون بو اوشونی تیه هاورکانم لپینای ازدید اجنگن بلام لوی کسی لیه نبو کنامکی توم هی نبو دوباره هزم حتو برا وگ اوی وایا جانی که نوم حبید گافروش چی بوا؟ داوه یکم لید هیا پیش اوی خور حال بیه ام نامی کلا رو دو هومی ارمیش مارا حو اجی ایمه چی بکم اگه برومو سپا هیرشیان هینا خمه نبی باشو هرش نکن هر استابرو خیرا تیگه اشتب خانوگه لروده هم ارمیش مرحوتا اصانا بیره نچه تا اتوانی برای سلامتی ابرو بوی پولیسکان دزگیری نکن ایشی خمه باشی انجامه یم کوای خمه نبی کاتی بیانی من لیه بوا جنگی که اگلا کرو رو ایا همو شقمانی برو امشو ندین رنگ داب خلین کواتم اگر و گعف روش بیرم کوتوا تو پولیسی وانیا؟ Oh.